رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل شعبان المعظم، جسے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کا مہینہ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم مدنی مکالمے میں گفتگو کریں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اسی مناسبت سے ایک رسالہ اپنے تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے آقا کا مہینہ. اس کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ یہ اپنے وقت کے ایک اور بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے. جب ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور آپ کو گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسا دیا، تعظیم کی محبت کے ساتھ پیش آئے. وہاں جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے، یا سیدی، آج تک اہل بغداد تو ابو بکر شبلی کو دیوانہ کہتے رہے ہیں اور آپ ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا، اس تعظیم کی کوئی خاص وجہ ہے اور وہ یہ کہ میں نے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر پایا، یہاں تک کہ سرکار نے ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا. میں نے اس محبت اور شفقت کا وجہ پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ اتنا کرم فرما رہے ہیں، اتنا قرب عطا فرمایا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ، یعنی ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو درود پاک کی کثرت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل آقا کے مہینے کے موضوع پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے. اس سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ایک کلام پیش کیا جائے گا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حميم والكتاب المبين إن فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما Yeah. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله تعالى على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صحيح عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش کا اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دمِ نظر جاری ہو میری زبان پر دمِ نظر جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان مہربان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو کس پیار کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محب لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بر کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گے کہ ہے سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا خوب کلام ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام رضا پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روح خوش ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مہینے دو طرح کے ہمارے ہاں مروج ہیں، ایک سنے عیسوی کہلاتا ہے، انگریزی مہینے عام فام زبان میں کہا جاتا ہے، اور دوسرا اسلامی مہینے جسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ محبت میں مدنی ماہ فرماتے ہیں. یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک برکت ہے کہ لوگوں میں اسلامی مہینوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے، ورنہ اگر عمومی طور پر دیکھیں کسی سے پوچھ لیا جائے رمضان المبارک یا کوئی اس طرح سے محرم کا، تقریباً بچے کو پتا ہوتا ہے، چونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ ایک ان مہینوں کو منانے کا ذہن پایا جاتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ اگر غور کریں تو بچے تو دور کی بات، بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، ترتیب یاد نہیں ہوتی. تو اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں اسلامی مہینوں کا رائج نہ ہونا بھی ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے ماحول میں حتی الوسع مدنی ماہ کا حساب کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ کا نظام ہے، اس کے جو مہینے ہیں وہ مدنی ماہ کے حساب سے، ہماری دیگر مجالس، کارکردگی کا نظام، تو یہ بھی ایک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر کرم کا صدقہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے بارے میں اویئرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے. لیکن شاید اسلامی مہینوں کی تاریخ, یعنی ان کو اسلامی مہینے کیوں کہا جاتا ہے, کب سے شروع ہوئے, ان کی کیا اہمیت ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں. اگر کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اسلامی مہینوں کی تاریخ کیا ہے, کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی مہینے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, ان مہینوں کے ساتھ جو سن بیان کیا جاتا ہے وہ سن ہجری. سن ہجری سننے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اس وقت سے اسلامی مہینوں کی ابتدا ہوئی, اس لیے کہ ہجری کا سال اس وقت شروع ہوا تو شاید مہینوں کی ابتدا بھی اسی وقت ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلامی مہینوں کی ابتدا اب سے نہیں ہے بلکہ جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں اس وقت سے اسلامی مہینوں کی ابتدا ہو چکی ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے, اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا, اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ اسلامی مہینوں کی ابتدا جب سے زمین و آسمان بنائے گئے اس وقت سے ہے, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, یعنی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار مکہ, مشرکین عرب بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں, جن میں ذی القعدہ, ذی الحج, محرم, یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں, اور ایک الگ ہے رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں کا احترام یوں کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں کفار بھی آپس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے, اور ان مہینوں کا احترام کرتے تھے جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ کے اندر بھی اسلامی مہینوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے. چنانچہ وہ آیت کریمہ ہے, یس الونک عن الاہلہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل ہیا مواقیت للناس والحج, آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے اوقات کا بیان ہے. اس میں مہینوں کے اوقات اور چاند کا گٹھنا, اپنا کم ہونا اور زیادہ ہونا, بڑھ جانا, طلوع ہونا, غروب ہونا, اس میں حج کے اور دیگر روزوں کے اور اس کے علاوہ معاملات جو ہیں وہ چاند کے ذریعے ہیں. دیکھا جائے تو اسلام کے جو اہم معمولات ہیں, مثلا زکوٰۃ کا نظام, یہ بھی قمری مہینوں پر ہے کہ جب پورا سال مکمل ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح روزوں کا غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے زکوٰۃ کا, یہ تو پتا ہوتا ہے کہ سال پورا ہونے پر ہے, لیکن کون سا سال انگریزی سال نہیں بلکہ قمری سال. اسلامی مہینوں کے تو اسلامی چیزوں کے اندر اسلامی مہینوں کی ہی اہمیت ہے. زکوٰۃ بھی دینی ہے تو قمری سال کے اعتبار سے جب پورا سال ہو جائے, روزے بھی ہیں تو وہ رمضان کا چاند دیکھ کر رکھنے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر موقوف کرنے ہیں. اسی طرح حج جو ہے وہ قربانی کا بیان, حج کا بیان, یہ ساری چیزیں بھی چاند سے متعلق ہیں, اور چاند اسلامی مہینوں میں سے اسلامی مہینوں کی خبر دیتا ہے, اور انہی اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس لیے ہم آقا کا مہینہ کہتے ہیں. جی ہاں, آج ہم اسی مہینے کی مناسبت سے اس مہینے میں عبادت کرنے کی کیا فضائل ہیں, اس مہینے کی کیا احادیث کے اندر اور ہماری شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے, انشاءاللہ اسی سلسلے پر ہماری گفتگو ہے. کچھ بیان فرمائے نا شعبان کے حوالے سے اسپیشلی, انہوں نے ماشاءاللہ 12 مہینوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی. شعبان کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اسی کیا اہمیت. میں تعارف پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شعبان شریف کا حوالے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شعبان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور عربی زبان کی الحمدللہ ایک ایسی دلچسپ خوبصورتی ہے کہ جس جو بھی لفظ ہوتا ہے جس کی طرف یہ دلالت کر رہا ہوتا ہے, یعنی جس چیز کے لیے کسی بھی لفظ کا نام رکھا جاتا ہے عربی میں, تو ان لفظوں کے چناؤ میں اور اس معنی میں بہت دلچسپ ریلیشن شپ ہوتا ہے, بہت ہی پیارا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اب جیسے یہ شعبان ہی کا لفظ لے لیجئے. اب شعبان کا جو لفظ ہے یہ اس میں دو اقوال ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شعبن سے ڈرائیو ہوا ہے, مشتق ہے, کچھ کہتے ہیں کہ تشعب سے ڈرائیو ہوا ہے. جن کا یہ اوپینین ہے کہ یہ شعبن سے ڈرائیو ہوا ہے, شعبن کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کو جانے والا راستہ یا پانی کا راستہ. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی اوپینین ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اب جو پہاڑ سے پانی کا راستہ آتا ہے, آپ خود سمجھدار ہیں کہ چشمہ بنتا ہے, تو چشمہ جو آگے آ کر ندی نالے جھرنے اور پھر وہ دریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور کتنا یعنی کہ اس سے عوام کے انسانوں کے مفاد وابستہ ہیں اس سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے, پانی کا جو راستہ پہاڑ پر ہوتا ہے یہ بھلائی کا راستہ ہے. اور پھر کہتے ہیں امام غزالی کا یہ کہنا ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ اس سے خیر کثیر نکلتی, یعنی اس طرح وہ جو راستہ تھا وہ خیر کا منبع ہے, اس طرح یہ بھی ہاں ایک خیر کا منبع ہو گیا گویا کے. اور جن کا یہ اوپینین ہے کہ یہ تشعب سے نکلا ہے, اس سے ڈرائیو ہوا ہے, تشعب کا مطلب ہوتا ہے تفرق, یعنی متفرق ہونا. تو اس میں یعنی کہ ان کا اوپینین یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس یہاں ریلیشن شپ یہ ہے اس معنی کے لحاظ سے کہ اس مہینے میں چونکہ خیر جو ہے بھلائی وہ خیر کثیر وہ متفرق ہوتی ہے, پھیلتی ہے وہ. اور نیز اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے, رزق متفرق ہوتا ہے بندوں کے اندر. اور تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شعبان رکھا گیا. بلکہ ایک مطلب روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے اس ضمن میں کہ یہ ماں سبت منت سننا صفحہ نمبر 141 سے یہ میں نے روایت لی ہے, میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ایک اور ذوق افزا بات بھی ہے کہ شعبان جو ہے یہ آٹھواں اسلامی مہینہ ہے اور جنتی بھی آٹھ ہے. لطف لینے والی بات ہے کہ جنتی بھی انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس میں عبادتیں کریں گے اور رب کے کرم سے قبول ہوں گی انشاءاللہ آٹھ جنتوں سے حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور یعنی کہ بزرگ ہیں, بچہ بچہ ان کی شان سے واقف ہے اور اولیاء کرام کے سردار ہیں. انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں شعبان شریف کے نام کے حوالے سے, اس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس ماہ میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں. اچھا عربی زبان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جسے دنیا کی تقریب میں سمجھتا ہوں کہ ساری زبانیں تہی دامن ہیں, کسی اور میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عربی کے اندر جتنے بھی الفا بیٹس ہیں, حرف ہیں, ہر حرف کی کچھ نہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات ہیں. جو لفظ جس الفا بیٹ سے شروع ہوگا, جس حرف تہجی سے شروع ہوگا تو اس حرف تہجی کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کا معنی اس لفظ میں بھی پایا جائے گا, اور دنیا کی کسی اور زبان میں یہ آپ کو نظریہ نہیں ملے گا. شعبان کو لے لیا. یہاں پر کچھ ایک وضاحت کر دوں جو آپ بات بیان کرنے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں کسی کو مشکل ہو جو آپ نے ابھی ہمارے اسلامی میں فرمایا نا. اصل میں لفظ اور حرف کا ہمارے ہاں فرق نہیں کیا جاتا, عموماً لوگ حرف لفظ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو لفظ جو ہے وہ حروف کے مجموعے, جیسے شعبان ہے اس پورے کو ہم کہیں گے لفظ, اور اس کے اندر جو شین, عین, با, الف اور نون ہے یہ الگ الگ حروف ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ لفظ کا جو ابتدائی حرف ہے اس کا جو ایک اثر انگیزی ہے, اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ اس کے پورے لفظ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جی میں یہاں پہ کچھ انگلش ٹرم بھی میرے خیال میں یوز کر دوں تاکہ جن کو یہ آسانی ہو جائے گی اور جو ہے کلیریفیکیشن کے اندر. یعنی حرف تہجی جس طرح آپ نے وضاحت فرمائی وہ ہے الفا بیٹ, جدا جدا جدا جدا جی ہاں ہر جو ہوئے حرف تہجی ہوئے. اور جو لفظ ہے یہ ہے ورڈ, یعنی کہ کلیکشن آف جو الفا بیٹس ہیں, حرف کا مجموعہ بنے گا تو وہ لفظ بن جائے گا. تو اب شعبان کو لیتے ہیں ہم, تو شعبان شروع ہوتا ہے شین سے. اب شین کے بارے میں جو علماء السنہ ہیں, جو لنگوسٹکس جو سائنسز کے معلوم ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرف تفشہ ہے, حرف کفشا یعنی جن میں آواز بلند ہوتی ہے اور آواز پھیلتی ہے. تو فرما دیں گے جو لفظ بھی عربی میں شین سے شروع ہوگا اس میں پراگندگی اور انتشار کا معنی پایا جائے گا, پھیلنے کا معنی پایا جائے گا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شعبان شریف کے اندر رحمتیں کیسی تقسیم ہوتی ہیں, فرمانے کیسے بڑھتے ہیں مغفرتوں کے, اور کیسا رزق تقسیم ہوتا ہے, کتنا حسین یعنی کہ معنی کا. یہ دیکھیں نا عربی زبان کی آپ نے تاثیر بیان کی, اور اسلام میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے, قرآن و حدیث عربی کے اندر ہے, ماخذ ہے ہمارا پورے اسلام کا, شریعت کا. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارے ہاں جو عربی زبان ہے تو اس میں معنی کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے, ناموں کے اندر بھی یہی. اب ہمارے ہاں تو ایسا ہے نا کہ غیروں کی نقالی کے اندر ہم کسی شے کا نام رکھنے کے اندر جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے, گڈو پپو ڈمو پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب نام رکھتے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے, بلکہ اسلام میں تو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کے اپنے احکامات ہیں, بچی پیدا ہوئی تو اس کے نام رکھنے کے احکامات ہیں, یہاں تک کہ اہل عرب تو گھوڑوں کو بھی نام رکھا کرتے تھے, اونٹوں کے نام رکھا کرتے تھے, ان کی تلواروں کے نام ہوا کرتے تھے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواریوں کے بھی نام تھے. برات گوش جو آپ استعمال فرماتے تھے, اسی طرح اونٹنی, ہر چیز کا نام ہوتا تھا اور اس کی مناسبت ہوتی تھی. بلکہ اہل عرب تو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کی بھی جو شجرہ نصب ہوتا تھا اس کو بھی یاد رکھا کرتے ہیں. تو یہ عربی زبان کی وسعت آپ نے جو بیان فرمایا. ابھی تو حضور ابھی تو شعبان کا مطلب جو حرف تہجی کی برکت ہے وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی. ابھی میں مطلب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اس پر تحقیق پیش فرمائی ہے میں وہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کی مطلب اس کو ذہن میں لا کر پھر یہ مطلب سنی آ رہا ہے. آپ کی یہ وضاحت ضرور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے. یہاں پر ایک اور دلچسپی کا آج ہمارے مکالمے میں جو سامان ہے کہ وہی جو ہم نیکی اور عبادت کی بات کر رہے ہیں, تو رجب میں 27 شب گزری, عاشقان رسول نے الحمدللہ روزہ رکھا تھا, امیر اہل سنت نے بھی روزہ رکھا تھا, تو مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانے پر جمع ہیں. آئیے کچھ دیر کے لیے امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں. اب نیت کریں گے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا. حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. پردے میں پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا. جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ پڑھوں گا. دوسروں کی یاد دانی کے لیے وقتاً فوقتاً بلند آواز سے بھی کہہ لوں گا. تین تین بار آخر میں انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی لوں گا. حرص سے بچوں گا, دوسروں کے حریص ہونے کی بدگمانی نہیں کروں گا, کسی کے نوالے نہیں تاروں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا تو جو جو کھانے میں مشغول ہوں گے ان کی اجازت لے کر اٹھوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ماشاءاللہ کتنا پیارا روح پرور منظر تھا، اور رجب ہی میں گویا کہ رمضان کی یاد آنا شروع ہو گئے، ورنہ یہ مناظر کہاں لوگوں نے دیکھے تھے. امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کہ تقوی پرہیزگاری شوق عبادت ہے کہ جہاں آپ خود روزہ رکھتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں، تو بے شمار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی رجب میں شعبان میں روزہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شعبان میں روزے کے حوالے سے معمولات کا بھی تذکرہ ہوگا، آپ وہ گفتگو مکمل فرما لیں کہ شعبان کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے. حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ شعبان کے پانچ حروف جو ہیں شین عین با الف اور نون، ان کے متعلق آپ نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو میں ابھی مطلب پیش کر رہا ہوں شعبان شریف کے پانچ حروف کی بہاریں، یہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ جو ابھی لیٹسٹ ایڈیشن آیا ہے، اس سے اس کے پیج نمبر 2 سے میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ شعبان کے پانچ حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں. شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی عز و جل اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے. یہاں سے ہی پتہ چلا آقا کا ہی مہینہ ہے، آقا ہی کا مہینہ ہے، تو درود پاک کی تو کثرت کیا کہنے، مدینہ ہی مدینہ. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ماہ شعبان کے لفظ کے حوالے سے ہمیں معلومات ارشاد فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عموماً لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا رجب میں شعبان میں خصوصی عبادات کرنے کا، بہت کم نہ ہونے کے برابر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تجیبہ، آپ کی سیرت یقیناً مسلمان کے لیے نمونہ ہے، اور مسلمان کو اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کا حکم ہے، حکم قرآنی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا. تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جدول کے حوالے سے کچھ بیان ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کس طرح سے اپنے اوقات کار گزارا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو ویسے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت، یہی ساری زندگی آپ کا جدول رہا. مگر خصوصی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں دو چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، ایک رات کا قیام، رات کو جاگنا اور نماز ادا کرنا، دوسرا دن کو روزہ رکھنا، یعنی سارا دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت. یا جب صبح سے لے کر شام تک آدمی روزے سے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور رات کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور سجدوں میں اور رکوع میں گریہ وزاری کرنا، سجدوں میں دعائیں کرنا اور اپنے لیے استغفار، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ شعبان میں معمول رہتا تھا. گھر کا فرد گھر والے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، باہر والے تو جانتے ہی ہیں، مگر سب سے زیادہ انسان کو اس کے گھر والے، اس کے بچوں کی امی جانتی ہیں. اسی طرح سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رات کے معمولات کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات کافی مروی ہیں. چنانچہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر تشریف لائے، مگر رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو نہ پایا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، نہیں پایا تو میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا اور پھر بھی نہ پایا. پھر اندھیرا ہوتا تھا اس زمانے میں مسجد سے گزری تو میرا پیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے ٹکرایا، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور انتہائی اندھیرا تھا، اور میرا جب پاؤں ٹکرایا تو میں نے یہ سنا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں سجدے میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے مولا کریم، اے میرے رب، میرا جسم اور میرا ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں، ان سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ جو چاہیں گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. اعلی حضرت کا شعر بھی تو پڑھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اس کے باوجود رات میں آپ کے سجدے، گریہ وزاری اور قیام اللیل کا عالم دیکھیے، یہ سب امت کو تعلیم دینے کے لیے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں قیام اللیل اور روزوں کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شعبان کی درمیانی رات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور نئے اعمال نامے کھولے جاتے ہیں، پرانے بند کیے جاتے ہیں، تو اس رات خصوصی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال نامہ بند ہو اس وقت بھی عبادات کی کثرت ہو، اور جب نیا اعمال نامہ کھلے تو اس میں بھی عبادات کی کثرت ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب یہ بات جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات بھی قیام فرماتے ہیں. کبھی کبھی آپ دو تہائی رات قیام فرماتے، کبھی آپ آدھی رات قیام فرماتے، کبھی آپ ایک تہائی رات قیام فرماتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت بیان کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ دعائیں مانگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھڑے ہو کر وہ دعائیں سنی، اور اسی حالت میں صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک سوجے ہوئے دیکھے، اور میں نے آپ کے پاؤں دبائے، اور دباتے ہوئے عرض گزار ہوئی کہ اے میرے سرتاج، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گناہوں سے معصوم نہیں کر دیا؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے تو کتنے لوگ بخشے جائیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تو میں اس کے شکرانے میں کھڑے ہو کر رات کی عبادتیں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں، رات کا قیام، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور روزوں کی کثرت، یہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے. اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رب کائنات سے ایسی محبت تھی. ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے میں اس سے ہم کلام رہوں, اس سے باتیں کرتا رہوں, اور اللہ تعالی سے ہم کلام رہنے کا راستہ یہی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر قیام کیا جائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اس بارے میں ہمیں خصوصی ترغیب دلاتے ہیں, نماز تہجد, رات کے وقت قیام کرنا, رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کی بڑی برکتیں ہیں. ایک اور مقام پر قرآن پاک میں 19 پارے میں سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے, وعباد الرحمن, اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی رات اس طرح کاٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے رہ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل, رات کا قیام فرمایا کرتے تھے, سارا سارا مہینے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھتے ہوئے پایا. تو یہ خلاصتاً ہمیں دو باتیں سامنے آتی ہیں, کہ ایک ہم شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں اور رات میں عبادت کریں, کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اور ایک اور نقطہ ہے, شعبان میں قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا, یہ بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بستر میں نہ پایا, اٹھ کر گئی تو آپ جنت البقیع میں قبرستان تشریف لے گئے تھے مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے, ان کو اصال ثواب کرنے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے. تو قبرستان جانا شعبان المعظم کے اندر یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ یہ مسلمانوں میں معمول بھی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ابھی کچھ دوبارہ امیر علیہ سنت دامہ برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ہاں ان شاء اللہ خیر, ہمت رکھنا, آزمائش والا ہے بچہ. ہاں ماشاء اللہ, کابینہ میں پاکستان دبتے نہیں ہوئے. ذمہ داری محمد نام عرف کلیم رضا. پھر تو محمد نام عرف معراج رضا یادگار ہے. اب تاریخ ہو گیا, تاریخ ماشاء اللہ الحمد للہ. امیر علیہ سنت کی زیارت کی آپ نے, آپ کی شفقتیں محبتیں نام رکھتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا, ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں. یہ مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ براہ راست امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کئی معمولات ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ دو چیزیں, ایک تو قیام اللیل رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا, یہ بکثرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں تھا, بالخصوص ماہ شعبان میں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی رجب میں, شعبان میں بکثرت روزے رکھتے بھی ہیں اور ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کثیر ایسے اسلامی بھائی ہیں جو پورے رجب اور پورے شعبان کے روزے رکھتے ہیں, ورنہ بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو پورا نہیں تو اکثر اکثر نہیں تو کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کا ذہن رہتا ہے. جامعات المدینہ جہاں پر طلبہ ہوتے ہیں الحمدللہ ان میں بھی یہ معمول ہے, اگرچہ دن میں ان کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ رات کو اٹھتے ہیں اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور پورا رجب پورا شعبان روزوں کی گویا کہ ایک تحریک چل جاتی ہے. تو شخصیت ہے نا, جو شخصیت کا یہ پہلو ہے اس میں بھی الحمدللہ اصلاف کرام کی جھلک ہے. بے شک ماضی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن ہستیوں نے اصلاح امت کا کام کیا ہے اور جو اس حوالے سے مشہور بھی ہوئی ہیں یا مواعظ کے معاملے میں اس فیلڈ کے اندر ان کا ایک نمایاں نام ہے, تو آپ ان کی اگر تحریرات کا مطالعہ کریں, بیانات کا مطالعہ کریں, تو ان میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی لٹریچر میں بھی شعبان اور رجب کے فضائل کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا ہے. جیسے میں نے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کی خدمت میں ابواب باندھے ہیں بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر. جی یہ تقریباً چھٹی صدی ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے مطلب اسلام امت کا کام سنبھالا. اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو اگلی صدی جو ہے ہجری ہے اس میں آتا ہے, ان کا 561 ہجری میں انتقال ہوا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہیں تو طالبین کا بھی جیسے میں نے عرض کیا. نویں صدی ہجری میں حضرت عبداللہ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مل جاتے ہیں. پھر 1052 ہجری کے اندر آپ کو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مل جاتے ہیں, وہ بھی شعبان المعظم کے فضائل پر کتاب لکھ رہے ہیں, اس پہ بھی وہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد احمد بن حسن شاکر نزہت الواعظین میں یہ مل جاتے ہیں جو 13ویں صدی ہجری کے ہیں. تو یہ مطلب ایک سلسلہ ہے, چین ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے اس طرح کے مقدس ایام میں جن میں کثر عبادت کی کرنی چاہیے, اس طرح کی ایام کو پروجیکٹ کرنا یہ کرنا. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ امیر علیہ سنت سے عقیدت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ کتنی ہی مطلب یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے ان دنوں جیسے مدنی چینل پر سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے, کبھی فیضان افطار ہے تو کبھی فیضان سحری ہے, سحری اجتماع روزانہ کسی نہ کسی علاقے کے اندر اسلام بھی مسجد میں جمع ہوتے ہیں, تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں, پہلے بیان ہوتا ہے, پھر اس کے بعد صدائے مدینہ سحری کی ترکیب ہوتی ہے, پھر نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ. تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ رجب کے آتے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مزید عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا چلا جاتا ہے اور عملی طور پر اسلامی بھائی گویا کہ رمضان مبارک کی آمد کی تیاری میں مشغول لگ جاتے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اگر سحری اجتماع کو اس نیت ذرا اس کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو آپ کو نوجوانوں کی تو میں سمجھتا ہوں شاید 90% سے زیادہ تعداد جو روزے داروں کی ہے وہ تو نوجوان ہیں. یعنی عموماً ذہن یہ ہوتا ہے کہ مطلب بوڑھے ہوئے یا ایک خاص اس عمر کی سٹیج کراس کی تو جی اب یعنی کہ اللہ اللہ کرنا ہے اور اب دنیا کے مطلب معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی جانب لو لگاؤ. حالانکہ یہ کانسیپٹ یعنی کہ ابتدا سے ہی ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے تو لوگ شروع سے ہی لگانی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو سحری اجتماع میں جو شرکا ہیں, جو روزہ دار روزہ رکھنے والے ہیں, جن کے امامے بند رہے ہیں, آپ ان میں نوجوانوں کی تعداد دیکھیے. تو نوجوان کے لیے تو ویسے بھی آسان ہے نا, نوجوان میں قوت برداشت کرنے کی, اس کو مطلب روزے کو اچھے انداز پر گزارنے کی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل نوجوان ایسے کاموں میں زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں کہ جو ان کے کرنے کے کام نہیں ہیں. جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی نا کہ امیر علیہ سنت کی سیرت میں وہ بزرگان دین کی جھلک نظر آتی ہے اور آپ خود بھی بہت عبادت کرتے ہیں, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک پریکٹیکل شخصیت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ بیان کر دیا چلو بھائی تم کرتے رہو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, نہیں, بلکہ آپ کا تو یہ قول مبارک ہے کہ ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. ایک کامیابی کی جو ہے یہ کنجی آپ نے ہمیں دی کہ اگر کسی کو آپ ترغیب دلا رہے ہیں تو آپ کو سراپا ترغیب بننا پڑے گا, پھر یہ آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. وقت جو ہے ہمارے پاس بہت بہت ہی قلیل رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو آتا کا مہینہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے, بہت ہی مختصر وقت میں آپ اس کا تعارف پیش کر دیں, چونکہ بہت ساری گفتگو ہے 15ویں شعبان کے حوالے سے, آتش بازی کے حوالے سے گفتگو ہے, اور معاملات ہیں حقوق العباد کے, اور یہ جو اعمال نامہ تبدیل ہونے کا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میرے مدری چینل کے ناظرین اگر یہ رسالہ حاصل کر لیں اور اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ تمام موضوعات آپ کے علم میں آ جائیں گے. نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں اور تقسیم کریں, کم از کم کم از کم اپنے محلے میں, اپنے کنبے میں, اپنے خاندان میں, جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان تک یہ رسالہ پہنچانے کی ضرور نیت فرما لیں. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. رسالے میں کیا کچھ جھلک, سب تو نہیں ظاہر تذکرہ ہو سکتا. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں؟ وہ کون سا وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی. سبحان اللہ. اب تو ضرور پڑھیں گے کیونکہ بہت ساری تمنائیں دل میں ہمارے. سوال پانچ بھلائیوں والی راتیں. ماشاء اللہ. اب یہ مطلب تجسس ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ تجسس کا جواب تو یہ ہے, محروم لوگ کون ہیں؟ مطلب کہیں ہمارا شمار اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے نہیں ہونا. کس چیز سے محروم؟ نہیں اب یہ تو رسالہ پڑے نا, وہ تو صحیح ہے کہ وہ تو اس رسالے میں یہ بات ہوگی نا کہ یہ آدمی محروم ہے, یہاں رہنے دینی چاہیے. اور کس چیز سے محروم؟ یہ اس میں یہ آپ ضرور اس کو مینشن کریں کہ عبادت سے محروم یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم, کس چیز سے مطلب مغفرت سے محرومی جو ہے, مغفرت سے محروم کون کون لوگ ہیں وہ اس رسالے میں بیان کیا گیا. سال بھر جادو سے حفاظت کے لیے وظیفہ و عمل کیا ہے؟ آتش بازی ایجاد کرنے والا کون؟ معلومات کا خزانہ, قبرستان کی 11 مدنی خون, جیسے آپ نے فرمایا معمولات ہے الحمدللہ مسلمان جاتے ہیں تو معلومات کا انشاءاللہ خزانہ ملے گا اس کے اندر انشاءاللہ. اس حوالے سے لمبی عمر, بلاؤں سے حفاظت اور کسی کی محتاجی نہ ہو, اس کے لیے شعبان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ سب اور دیگر دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے. اور امیر اہل سنت کا رسالہ مبارکہ آقا کا مہینہ انشاءاللہ عزوجل یہ ضرور حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی بستے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, یہ بڑے سائز میں بھی ہے اور پاکٹ سائز میں بھی ہے. اور وہ مدنی چینل کے ناظرین جو کہ مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے, یعنی آپ کے قریب اگر مکتبۃ المدینہ کی کوئی برانچ شاخ نہیں ہے, آپ وہاں تک جا کر خرید نہیں سکتے نہ منگوا سکتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے www.dawataislami.net. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے. دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی رہتے ہوئے الحمدللہ انٹرنیٹ کی سہولت سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو یہ رسالہ انشاءاللہ میسر ہو جائے گا. نہ صرف آپ اس کو پڑھ سکیں گے بلکہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب سروسز دعوت اسلامی کی طرف سے فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی, اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مکالمے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.